Özellikle seçim sürecinde kürsüye çıkan ya da kendisine mikrofon uzatılan herkesin oldukça öfkeli ve rakiplerini yerin dibine batırırcasına konuştuklarına şahit oluyoruz. 7'den 70'e herkesin önünde cereyan eden bu atışmalardaki genellemelerden dolayı bilhassa siyaset sahnesinde yara almayan şahıs ve kurum da kalmıyor. Bu açıdan meydanların dilini ve üslup meselesini değerlendirir misiniz? Evet, üslup önemlidir. Üslup aynı insandır demiş büyüklerimiz. Bu hadis ölçüsünde bir kibari kelam olmuş o. Bir yönüyle insanı aynı ile aksettirir üslup. İnsan neyse üslubunda onu okuyabilirsiniz. Beyanında onu okuyabilirsiniz. Tarzında onu okuyabilirsiniz. Çok güzel şeyler söyleyebilir de bir insan orada. Eğer üslubu yakalayamamışsa şaşırtır insanları. Belki bazıları hakikaten bu hususları biliyordur. Ama çok defa taban yönüyle insanın hedef aldığı kitle, muhatapları, seviyeleri olduğundan dolayı insanlar kendi seviyelerinden çok aşağıya inerek ben biraz teskiye ve tenzih sadedinde arz ediyorum bu mülahazayı. Sonra ne derim Allah bilir. Biraz kendi üsluplarından fedakarlıkta bulunuyorlar. Evet, size bir şey arz etmiştim. Söz söylemesi de ve aynı zamanda yazı yazması da çok mükemmel. Bu iki şeyi birden başarılı götüren çok az insan vardır. Yani söylerken böyle yine şiir gibi söyleme, yazarken de şiir gibi yazma çok az insana müyesser olmuştur. Öyle birkaç insan tanıdım. Yani böyle rahat konuşurken, bir seminerde, bir konferansta konuşurken nasıl düzgün böyle çarpıcı konuşuyor. Meseleyi kaleme aldığı zaman da öyle konuşur. Fakat toplumun seviyesi buna müsait değilse, bazen toplum seviyesiyle hatibi işte o yüksek kürsüsünden veya minberinden alır kendi seviyesine götürür. Şimdi yaşadığım bir vaka gördüm. Kendi başımdan geçen bir vaka da var. Birisinin bir söz sultanı, bir beyan abidesi konuşurken öyle enfes şeyler konuştu ki halimizle alakalı, yürüdüğümüz yolla alakalı. Çok enfes şeyler söyledi. Ben de dinliyordum orada. Böyle baktı, çevrede çok heyecan uyarmadı onlar. Bir aralık geçmişte bu milletin başında bulunanların bir tanesine pilli diye bir laf çarpıverdi. Millet bir alkışladı onu. Neredeyse tavandan Erzurumlar derler toprak dökülecekti. Aynı şey orada ben tasvir edeceğim yani burada özneye vurguda bulunmada da beis görmüyorum. Arı sinemasında Kıtmir takatmür etmiş orada Darwin'den bahsediyor. Bir aralık müstahaseler, fosiller, musiller filan onun işte insan hayvandan gelmesi, bir türden mi gelmesi, birkaç tür mü filan neyse filan. Bu mevzuda esas benim ilim ufkum itibariyle de belki halkın gösterdiği alaka çok yerindeydi yani. Bir alaka yoktu. Ama ben alaka uyarmak için de zannediyorum o vadiye girmedim. Fakat canım sıkıldı Darwin'e bir aralık. O müstahaselerle, fosillerle uğraşa uğraşa Arapça ifadeyle dedim. O Darwin fena fil hayvan olmuş dedim. Arı sineması alkışla inledi. Hiçbir manası yoktu bunun. Bomboş bir laftı. Kof bir laftı. Şimdi bazen dinleyen insan alır sizi üslubunuzun ötesine çeker esas. İfadelerinizdeki nezaketin ötesine çeker. Her şeye rağmen insan orada da iradesinin hakkını verip nezaketten fedakarlıkta bulunmaması lazım. Nezahati lisaniyesini koruması lazım. Nezahatinin namusu sayması lazım. Anlayan anlasın, anlamayan anlamasın. Benim cami kürsüsünde bağırdığım gibi bağırmasınlar. Ben onları duyduğum zaman vazgeçtim zaten. Bağırmadan vazgeçtim. Fakat alsın bir kendilerini de dinlesinler. Ne kadar şirin buluyorlar. Şirin buluyorlarsa devam etsinler. Yok kulak tırmalıyorsa öyle değil. Daha yumuşak bir üslupla hitap etsinler bence. Evet. Üslup çok önemli. Başta arz ettiğim gibi aynı insandır üslup. Üslubun bir diğer yanı da orada esas, yani üslup kırılmasında, üslup çatlamasında göze çarpan veya kulağa ilişen hususlardan bir tanesi de böyle saldırgan bir kısım şeyler yapmalar. Mesela bir tabir kullandı birisine. Mesela semer dedi, bilmem ne dedi falan. Yani işlekler gibi bir şey dedi. Çok ayıptır yani. Mesela 60-70 yaşındaki bir insanın, onca siyasi tecrübesi olan, kendi yaşında veya kendi yaşına yakın birisine bu şekilde idareyi kelamda bulunması çok ayıp bir şeydir. O bir ayıptır bakın. Fakat basit bir ayıp. Efendim, o ayıptan dolayı milletin onu alkışlaması, bu müzaaf bir ayıptır. O ayıbı müdafaa etmesi de, bu da mükaf bir ayıptır. Üç boyutlu bir ayıptır. Tarih bunları bu haliyle kaydedecek. Bu insanlar birbirlerine böyle hitap ediyorlarmış diyecek. Onun için hani yine bu levhalarda geçen sözlerden bir şey var, bir ifade var, bir beyan var. Orada deniyor ki, yemeği yutmadan evvel çiğnemek neyse, konuşmadan evvel düşünmek de aynı şeydir. Üç düşünüp, dört düşünüp, beş düşünüp, altı düşünüp bir konuşma isabetli bir şeydir. Sonra o konuşmanızda yaptığınız suçmeler, yanlışlıklar mevzuunda 50 türlü mazeretle ellerinizi ovuşturup, bel büküp, başkaları karşısında serfuru etme mecburiyetinde kalmazsınız. Yani evet, şunu da söyledi, şunu da söyledi, şunu da söyledi ama fakat nezaketten hiç ayrılmadı. Yani efendice tabirle, yine sözün başında söz konusu olduğu gibi, yani insanın düşünceleri gül gibi olmalı ki beyanı da adeta bir ıtriyat çarşısına dönsün. Kelimeler etrafa koku saçarak yayılsın ve kulaklara koku saçarak gitsin. Burunlara koku saçarak gitsin. Bu çok önemlidir. Bir diğer mesele de, genelde hani biri konuşurken bir heyeti bütünüyle karalama gibi. Yani uğursuzlar, kemtalihler, efendim tembeller, miskinler, beceriksizler, acizler, ülkeyi satanlar deyince, yani şöyle böyle, şu şekilde bu şekilde bir tercihten dolayı bir yere gönül vermiş bütün insanları karalama gibi büyük bir vebal. Bu bir gıybettir, bu bir iftiradır, bu bir nezaketsizliktir. Koskocaman bir millet. Siz şimdi bütün o insanları aptal yerine koyduğunuz zaman, biraz evvel dedim yani, bir kefede 10 milyon insan var, diğer kefede de 10 milyon insan var. Sen 10 milyon insanı temsil eden insanın arkasındaki insanlara da işte aptallar, işte çiftçiler, işte köylüler, işte elin asırlar falan dediğin zaman koskocaman bir heyeti umumiye hakaret ediyorsun. Bu Allah nezdindeki münasebetin açısından öyle bir vebaldir ki, o insanlar sana haklarını helal etmeyince ahirete nasıl gidersen git cennete gidemezsin. Şahsi bir gıybet olsa gider dersin ki bana hakkın helal et. O koskocaman 10 milyon insana nasıl hakkını helal et diyeceksin. Ha, o türlü mitingler tertip ederek çıkıp yine kürsüden konuşacaksın. Ben falan zaman şöyle bir halt etmiştim ya, ne olur Allah aşkına ayağınızı öpeyim, bana hakkınızı helal edin. İşin içinde iftira yanlı bir şey varsa ondan dolayı da hakkınızı helal edin. Bir de böyle bir şey var, bir karalama mevzu var. Hani bir şahıs hakikaten yanlış şeyler yapabilir. Başta böyle karizmasına güvenerek, meseleleri kendi karizmasına bağlayarak, bir heyeti idare eden insanlar da genelde çok böyle danışma hissi yoktur insanlara. Kendini yeterli bulur, yeterli görür. Aslında bu bir yanlıştır. İnsanların en yeterlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama istişare etmeden hiçbir şeye karar vermiyor. Ve buyuruyor ki, مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ. İstişare eden haybet yaşamaz, zarar yaşamaz buyuruyor. Uhud'a çıkma mevzuunda kendi kanaatini söylüyor. Fakat ashab-ı kiram büyük çoğunluk, çıkalım diyorlar. O istişarenin hatırına çıkıyor. Bir büyük müellif, müfessir diyor ki, orada arz etmişimdir bunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o istişarenin hatırına, çünkü istişare bu ümmetin var olduğu sürece sürekli başvurulması gerekli olan umumi bir disiplindir. bu disiplinin işlerliği adına, geçerliği adına bilseydi ki Uhud'a gidenlerden hiçbiri geriye dönmeyecek. Yine de o mevzuda ikdamda bulunur, yürürdü ileriye. Çünkü disiplin çok önemlidir. Hani hukuku olmak filan diyoruz ya günümüzde. Mutlaka o disiplinin kullanılması, uygulanır olması çok önemlidir. Bu çok önemli bir mesele. İstişare ediyor. Onun istişareye ihtiyacı yok ki. Bize rehberlikte istişare ediyor. O her zaman sema ile münasebet içinde. Allah ona yol gösteriyor. Şurada şöyle yap, burada böyle yap. Nitekim işte o yönü, o Uhud'da bir yönüyle muvakkat bir hezimetten sonra belki zafer yaşanıyor yine ama ondan sonra Allah yine ona وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفَ عَنْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَشَاوِرْهُ فِي الْاَمْرِ diyor. Eğer katı kalpli olsaydın ki değilsin, bunlar senin etrafından dağılırdı. Biz desek bunu şöyle deriz, çil yavrusu gibi dağılırlardı. Bu açıdan da sen onlar için Allah'tan mağfiret dile, sen de bağışla onları. Ve bir de bundan sonra olacak işlerde sen onlarla yine istişare et. Mesela şimdi kendi karakterim açısından ben veya ruh haletim açısından meseleyi ele alayım ben burada. Ya ben sizinle istişare ettim, beni maceraya sürüklediniz. Sizinle ne istişare edeceğim? Değil mi yani? Yani herhangi birimiz. Fakat Allah buyuruyor ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ diyor. Şimdi bu insanların, bu güzel insanların, bu büyük insanların, bu engin ufukları olan insanların insan nihayet sınırlıdır yani. Kafa sınırlıdır. Belli gücü kaldırır. İnsanın kolu nasıl belli bir gücü kaldırır? Zihniyle de akla mantığa dayanan belli ağırlıktaki bir yükü kaldırır. Ona kaldıracağı yükün üstünde bir şey yüklerseniz şayet onu sürmenaja zorlamış olursunuz. Bu defa bağışlayın aptallaşır böyle. Durup dururken aptallaşır. Yani herkesin ister maddi gücü itibariyle, fiziki gücü itibariyle, pazu gücü itibariyle, isterse fikri gücü itibariyle bir gücü vardır, bir takatı vardır. Bence onun üstünde bir insan yük götüremez. Bu açıdan da istişare çok önemlidir. Ortak akıl, akilun güruhu, istişare, meşveret heyeti, şura, kadimden bu yana olan şey. Hep herkes, en akıllı insanlar meşveret etmişler bu mevzuda. Şimdi zannediyorum bu arkadaşların bu mevzuda böyle düşüncelerini redakte edecek, tahsiye edecek kendi ifademizle. Öyle değil de böyle deseniz daha iyi olur diyecek. Herhalde donanımlı böyle, devlet tecrübesi olan insan. Yani şoförün yanında mutlaka bir muavin olması lazım. Yapacağı şeyler vardır. Bir komutanın yanında bir seyis olması lazım. Bir yönüyle bazı meselelerde bazı şeyleri ona hatırlatacak. Bir sultanın yanında bir vezir olması lazım. Bazı şeyler arkacı demek. Vec'alli veziren min ehli diyor. Allah peygamberi, beş büyük peygamberden biri. Bana bir vezir ihsan et diyor Allah'ım. Lütfet diyor. Kardeşi için peygamberlik istiyor. Bunun gibi bir de meselenin bu yanı var zannediyorum. O ma beynühü mayun. Yönlendirse Allah'ın izni inayetiyle hata olmaz. Tamim mevzu bana çok önemli geliyor burada. Tamime geldiğimiz için başka bir şey de arz etmek istiyorum. Tamimde ister halkı, kitleleri, halkları böyle falana gönül verdiğinden, filana gönül verdiğinden karalama olsun, isterse bazı yanlışlıklarından dolayı bu karalama müesseselere karşı olsun. İkisi de çirkindir, ikisi de sevimsizdir. Mesela birileri diyelim, hani adliyede birileri birkaç tane insan olumsuz bir şey yapabilir. Fakat adliye bir müessesedir. Manevi bir şahsiyeti vardır adliyenin. Şahıslar onun içinde emanetçi olarak bulunurlar. Bulundukları sürece onun kurallarına riayet etmekle mükelleftirler. Şimdi 3-5 tane densiz demeyeceğim ben, belki konumunun hakkını vermeyen insan olabilir bunların içinde. Kalkıp da böyle sesinizi yükselterek yerin dibine basın adliye diyemezsiniz. Çünkü o lüzumlu bir müessesedir. Hani eskiden var mıydı yok muydu diyelim. Bir anayasa müessesesi vardır. Bunun içinde insanlar vardır. Bazılarının hataları olabilir. Her insan hatalı olabilir. Efendimiz küllün nas hattaun buyuruyor ve hayrul hattain ettevabun. Hatasından dönme, onu tamir etme, telafi etme insan olmanın gereğidir. Şimdi bu müessese eğer lüzumlu görülüyorsa şayet, bence o müesseseyi bütünüyle karalama, gözden çıkarma doğru değildir bu. Yani gereksiz görüyorsanız onu, o meseleyi bertaraf etmenin kendine göre bir yolu vardır, bir yöntemi vardır. Bir anayasa değişikliği yaparsınız, bir şey yaparsınız, kaldırır bir kenara korsunuz. Ayrı mesele. Kaldırın koyun demiyorum ben, kaldırır koysunuz. Fakat meselelere ait sorgulama, ayıplama onlara karşı, kinimizi, nefretimizi sevimsizce dillendirme, seslendirme mevzu, yine insanlık kametimize yakışmayan, durumu numarası bize uymayan urba gibidir. Mesela birileri diyelim bir yerde işte gücü, kuvveti temsil ediyorlar. Belli bir dönemde bunlar güçlerine, kuvvetlerine güvenerek gayri hukuki, gayri nizami bazı şeyler yapmış olabilirler. Bu mevzuda temkinli olmak lazım. Eğer şu anda yaşanan bir hukuki süreç varsa şayet, o sürecin nihayetine kadar onlar hakkında kat'i ve kesin bir şey söylememek lazım. Deniyor, iddia ediliyor, söyleniyor, ona ait olduğu üzerinde duruluyor, ona ait bir beyan diye bahsediliyor, ona ait işte takibe takılan bir söz var, ona ait efendim belli havuzlara akan bir söz var, bir beyan var. Ona ait olduğu söyleniyor bunların demek suretiyle evvela bu süreç içinde yargısız infaza gitmemek lazım. Bu nezaketsizliktir. Onlardan bazıları, o cürmü işleyenler böyle bir nezaketsizliğe muhatap olsa bile bence temelde nezaketi karakteri haline getirmiş insanlar o nezaketsizliğe girmemeliler. Üslubu namus bilmeliler ve namuslarını koruma hassasiyeti içinde üsluplarını korumalıdırlar. Bütün bir müesseseyi karalamamalıdırlar. Hatta bu mevzuda idareyi kelamda bulunurken falan müessese gücü, kuvveti, silahı elinde tutan insanlar işte bunların içinden de şunlar çıkıyor falan derken niyetleri de şu olmalı. Yani bizim öteden beri peygamber ocağı tanıdığımız ve bir yönüyle tarihimizin onun omuzlarında bayraklaştığı bir müessese. O müesseseyi bütün karalama, baltayı kendi ayağımıza vurma demektir. Evet, bu mevzudaki bizim niyetimiz böyle bir şey söylüyorsak, üslup belki şeyi yapmış olabiliriz. Kaçak olabilir üslupta. Kaçak elektrik kaçağı var ya, onun gibi. Olabilir yani orada. Ayarı tam tutturamayabiliriz. Tam endazeli olmayabilir ortaya koyduğumuz şeyler. Fakat niyetimiz şudur. Böyle bir müessese hakikaten milletin sevgisine uygun olması arzu ediliyor. Çok demokrat olması arzu ediliyor. Kim onu hoş görmezse görsün. Çok cumhuriyetçi olması, halka çok saygılı olması. Çünkü halkın içinden çıkmış. Çünkü hala halkın çocuğuyla besleniyor. Yani niyeti bu olursa zannediyorum kimse de rencide edilmez burada. Ve bir müesseseye karşı antipati oluşturma gayreti içine girilmez. Şimdi Yençeri'nin belli bir dönemde azgınlıkları olmuş. Ona dair dünya kadar da kitap yazılmış. Kendi hükümdarını mıncıklayarak öldürmüş yani. Genç Osman öyle öldürülmüş. Allah-u Alem 4. Murat zehirlenmiş. Yavuz Cennet Mekanı'nın çadırına adam ok atmış. Fakat sen böyle dediğin o insanlar, işte Belgrad'da savaşan da onlar, Viyana'da savaşan da onlar, Sırp Sındığı'nda savaşan da onlar, 4 asır, 5 asır senin namusunu, şerefini, haysiyetini, toprağını, istiklalini başındaki komutanlarıyla koruyan insanlar bu onlar. Şimdi Yençeri deyince senin aklına hep azgın bir güruh, asi, taşkın böyle. 3. Selim'in bir manada yaptığı, 2. Mahmud'un bir manada yaptığı, nerede varsa şayet tut onları berdar et, kellelerini alma suretiyle fitnenin önünü almış olursunuz şeklinde yaklaşıyorsanız, çok yakışıkça bir şey olmuş olur. Evet. Bir de yani bu taşkınlıklar içinde hani birine bir şey derken koskocaman bir müesseseyi hedef alarak ona çamur atma, onu karalamaya çalışma doğru değil. Hem orada niyetimizde çok samimi olmalıyız. Hem de sözlerimizde kendimizi yargının yerine koymamalıyız. yargı diyeceği şey diyeceği ana kadar biz yargısız infaza kitlemeliyiz. Vesselam. Bu da yine bir üslup meselesi. İnsani üslup meselesi. Bir şey daha haşiye koyacağım burada. Ben de şeyden yetiştiğim için haşiye çok meşhurdur onlarda. Bir şey daha diyeceğim burada. Şimdi başkaları diyelim ki alemin kendilerine şöyle dediği, böyle dediği bazı müesseseler çok olumlu hizmetlerinde aleyhinde oluyorlar. Olumsuz, yakışıksız şeyler konuşuyorlar. Ha onlar hani bir dönemde Haziran fırtınasında o montaj bantlarla kıyamet kopardıkları gibi sizin hakkınızda nah seza nah beca sözler söylüyorlar. Orada öyle demek de doğru mu değil mi? Hani belki bazen öyle diyoruz. Ne yapalım, onlar karakterlerinin gereğini sergilediler. Bence benim dediğim bu sözü bile dememeli. Çünkü o şeyler çok çirkin şeyler. Karakterinin gereğini sergilediği derken o çirkin şeylere karakter müsaitti demek gibi bir lem var, bir kınama var. İyi ne yapalım, onlar öyle yaptılar. Ama bana gelince ben kendi karakterimin gereğini sergileyeceğim. Levmetmeyeceğim, telinde bulunmayacağım, teline bedduayı amin demeyeceğim ve Allah'tan dileyeceğim. O gün o kötülüğü yapan insanlar bir gün sıkıştıkları zaman kendilerine Rabbim bana bir yardım etme imkanı verirse o yardım etme imkanını bana bahşetsin, ben de karakterimin gereğini yerine getireyim. Evet, başkalarının günah işlemesi bizim hakkımızda günahı meşru kılmaz. Başkalarının saldırganlığı bizim onlar hakkında onlara karşı saldırmamızı meşru kılmaz. Bu da bu meselenin farklı bir yanıdır. Her zaman insan olmak lazım. Vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda karakteri, tabiatı, davranışları, oturuşu, kalkışı, eğer onların da bir dili olsaydı bir edebiyat çıkardı ondan. Yani tavırlarından da, bakışlarından da, sözlerinden de. Benim gibi böyle el ayak hareketleri kaba değildi yani. O el ayak hareketlerinden bile öyle bir incelik dökülürdü ki aynen onlar da böyle kitaba dökülseydi onun mübarek beyanı gibi bir letafet, bir nezaket içinde olurdu. Bu açıdan da o meseleyi sadece beyana hamletmemek lazım. Efendimizin tavırları, davranışlarıyla da o bir edep abidesiydi. Onun için Hazreti Üstad da Hafız-ı Şiraz'den ne alır? Bir edep mahrum bahşet ezlut firab. Bazı nüshalarda bir edep mahrum keşt ezlut firab. Edepsiz Cenab-ı Hakk'ın lütfundan mahrumdur diyor. Yani tavırlarıyla, davranışlarıyla sadece söz değil. Fakat orada öyle anlaşılıyor ki siyak ve sivak itibariyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüleyici beyanıyla hemen her sözü Cevami'ül Kelim'di de ondaki o incelik belki bazıları tarafından nakledilirken kırıldı belki. Manaya hadis bil mana deniyor ya, manaya yönelme oldu. Herkes aklında kalanı, hıfzettiği şeyleri ifade etti. Dolayısıyla bazıları belki konu edindikleri mevzu itibariyle Cevami'ül Kelim olmadı. Çünkü kitleler söz konusuydu orada. Ben anlayacağım şey bana söylenmeli falan derdim ben. Namazı, orucu, haccı açıyor orada. Anlamam lazımdı benim onu. Fakat büyük ölçüde söylediği sözlerin %50'si, 60'ı, 70'i Cevami'ül Kelim'dir. Yani her kelime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 manaya gelecek kadar mütelevvindir. Rengarenktir. Engin derinlikleri vardır. Şimdi işte böyle büyüleyici beyanıyla konuşurken Hazreti Ebubekir'in huzurunda aslında o da çok güzel konuşan bir insan. Cevahir kadrini cevher füruşan olmayan bilmez. Efendimizin kadrini Hazreti Ebubekir bilir yani. Sözden anlayan bir insandır. Hazreti Ömer bilir onu. Hazreti Ömer diyor ki o şeyde Beni Saat sakifesinde diyor kafamda ben böyle örgüledim, öyle bir sözler örgüledim ki orada Ansar'dan bazıları bizden halife falan diyorlar. Allah'ın izni inayetiyle onları böyle şeylerin üzerine oturtacak şekilde kafamda bir şey örgüledim. Oraya gittik, ben konuşayım dedim. Hazreti Ebubekir beni arkaya çekti. Vallahi diyor bir başladı. Adeta benim kafamdaki şeyleri deşifre ediyordu. Hani deşifre onlar böyle bir şey demeler. Deşifre Frenkçe kelime. Adeta benim kafamdaki şeyleri seslendiriyordu diyor. büyüledi onları. Ve hiç kimse itiraz edemedi orada. Şimdi Hazreti Ebubekir böyle bir insandı. Söz söylerken kendini dinletirdi. Şimdi söz sultanının yanında o. Efendimiz'i anlayan da odur. İşte Alvar İmamı diyor ki, perişanım bugün cana, perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrini, cevher furuşan olmayan bilmez. Cevher furuşan demek, sarraf olmak lazım ki cevherin kadrini bilsin. Onun sözden o anlıyor. Dolayısıyla da hemen orada gürlüyor Hazret. Men eddebeke ya Resulallah diyor. Sana bu söz söylemi, edebini, tavırların gibi, beyanı da böyle, aynı anda lütfeden kim diyor. Yani bir geçmişte birinden mi aldın, şunu mu okudun, bunu mu okudun, Efendimiz bir şey okuduğu yok. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyur. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi çok mükemmel, çok güzel yaptı diyor. Evet, bu da söze bakan yanıyla. İşte orada üslup, sözü yerinde kullanma. Söylediği her sözde mazmuna, mantuka, mefhuma göre kalıplar bulup, el elfazu kavalibul maani, lafızlar manaların kalıplarıdır. Ona uygun olması lazım. Çok kullanıyorum, numara ve durup uyumu yani. Şimdi 44'lük, ben onları anlamam. 44 numara var mı elbisede? Var. 44 numaralık bir şeye, bir adama getirir, 55 numaralı bir çekiç giydirirseniz ona imam cübbesi gibi olur. Evet, bunun gibi yakışıklı olması lazım. Bu el elfaz kavalibul maani, İbn-i Hacer isabenin başında söyler bunu. Sahabin hayatıyla alakalı bir kitabın başında divacesinde ifade eder. Lafızlar manaların kalıplarıdır. O manaya göre uygun olması lazım. Girintisiyle, çıkıntısıyla, mananın temel esprisiyle, özüyle, ruhuyla, inceliğiyle, nezaketiyle, ona göre size bir kelime bulacak, konuşacaksınız. Günümüzde var şimdi böyle ters şeyler var. Mesela diyor ki korkunç güzel. Ne kadar sakat bir laf. Ya güzel korkunç olmaz. Fevkalade güzel olur. Baş döndüren bir güzellikte denir. İnsanın başını döndürecek, bakışını bulandıracak ölçüde bir güzel. Korkunç bir bela. Korkunç bir dalga. Korkunç bir zelzele. Korkunç bir taarruz. Korkunç bir tecavüz. Bak bunlara korkunç yakışıyor da günümüzde. Söz bilmez insanların. Hani buna benzer kelimeler duyunca işin doğrusu ben de öyle çok kelimelerden, kelime karakterinden, kelime haysiyetinden anlamam ama kelimelerin şerefi ve namusu adına hafaganların kabarıyor. Bu kelimeler bir yönüyle bunlar şey suç duyurusunda bulunmaları lazım. Varsa beyan savcıları suç duyurusunda bulunmaları lazım. Öyle yamuk yumuk konuşma olmaz. İnsan söyleyeceği sözü bir yönüyle evvela maksadını, mazmunu kafasında oluşturacağı, kurgulayacağı şeyleri kurgulamalı. Sonra her kelimenin karşısına güzel kelime, mazmunun karşısına güzel kelimeler seçmeli. Ondan sonra da işte yemeden evvel çiğneme neyse konuşmadan evvel düşünme odur demeli. Düşünerek, taşınarak ortaya koyacağı sözler beyan olmalı. Bağışlayın, özür dilerim, hırıltı olmamalı. Bazı kimselerin bir küfür ifadesi saydıkları ve seçimleri boykot çağrılarına argüman olarak kullandıkları "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca genel manada siyasete bakışımız zaviyesinden seçim zamanı kendimize daha yakın gördüğümüz bir adaya oy vermemiz siyasete dalmak sayılır mı? Lütfeder misiniz? Hakimiyet kayıtsız şart milletindir sözü. Daha önce kimse tarafından söylenmiş mi? Başka böyle seküler sistemler tarafından telaffuz edilmiş mi? Dünyevi sistemler, liberal sistemler tamam olmasa bile dünyanın değişik dönemlerinde, değişik zamanlarda, cüziyet planında, yani ütopyalara bakacak olursanız dünya kadar insan ütopya yazmış. Bunlar böyle insani sistemler takip etmişler. Birer insani sistem yeryüzünde, yani insanın hak ve hürriyetine saygılı sistem peşinde koşmuşlar. Ben İslam dünyasında öyle Ütopya yazan insan bir El Medinetül Fazıla'yı biliyorum, Farabi'yi. Başka bilmiyorum. Benim bilmediğim o işin olmadığına delalet etmez. Ama insani bir sistemin, Allah'ın muradına uygunluk içinde aynı zamanda insanın istekleri, arzuları, hissiyatı, hatta dünyevi ve uhrevi yapması gerekli olan şeyleri yapması için müsait bir zeminin oluşması, kanun ve mevzuatla onun için müsait bir zeminin oluşturulması, hani demokrasi mülazamızda eklediğimiz şeyler açısından meseleye bakacak olursanız, yani öyle bir sistem olmalı ki hakikaten ben sırtımı o sisteme vermeliyim. O sistemle benim insan hissiyatım hiç dokunulmamalı. Ben başkasının hukuk alanına girip onu ihlal etmediğim sürece kendi hukuk alanım içinde hep serbest bırakılmalıyım. Aynı zamanda sistem benim ebedi arzularıma karşı da bir şey söylemeli. Ebedi saadetime karşı bir şey söylemeli. Allah'a çok ihtiyacım var. Öyle bir münasebetimle alakalı bir şey söylemeli. Ve söyleyeceği o şeylerin oluşması için bana bir zemin oluşturmalı. Bu mükemmeliyet arama mevzuunda bir mülahazadır bu mevzuda, bir düşünce ifadesidir. Bu istikamette ortaya konan şeylerde de eğer ütopya denecekse onlar da ütopyadır. Evet, o ütopyalarda hakimiyet bile kaydışak milletindir sözü söylenmiş olabilir. Görmedim, duymadım. Tekrar ediyorum, yani ben görmedim, duymadım diye söylenmediğine, denmediğine hükmedilemez. Benzer şeyler söylenmiş olabilir. Fakat biz Cumhuriyet tarihiyle, Cumhuriyet'in ilanıyla doğrudan doğruya ama zengin, ama fakir, ama rençber, ama bey, paşa, böyle herkesin bir yönüyle kendi reyini kullanması, intihapta bulunması, bazı kimseleri seçmesi ve seçtiği kimselerin işte yasama sistemini oluşturması, aynı zamanda yürütme sistemini de Cumhurbaşkanı ile beraber, o zaman Çankaya ile beraber, hani bunlar böyle denmiştir de milimi milimine tam uygulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır ayrı bir mesele. Biz genelde yani arkasında böyle yüksek manalar olan bir kısım hakikatlara dayandırılmış hakimiyet bila kaydı şart milletindir, öyle duyduk. Daha sonra sadeleştirerek herkes anlasın diye hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir falan gibi. Daha sonra daha sade, daha yalın Türkçe ile de ifade edebilirler bunları. O mazmun etrafında dönüp dolaşma, böyle günümüze göre o meseleyi yenileme gibi şeyler oluyor. Evet, bu söz ilk defa belki ortaya atıldığında da mecliste bazı kimselerin, onları da bilmiyorum yani, mecliste bu meseleler müzakere edildiği zaman o ilk meclisi itibariyle önemli insanlar da var. Yani biz bu usulü fıkıh derslerini okuduğumuz Seyit Bey de var o mecliste aynı zamanda. O hilafetin kaldırılması mevzuunda serdettiği mütalata bakılınca orada ciddi bir tahkikat sonucu zaten hilafetin hakiki manasıyla yani Raşid halifelerde olduğu çerçevede daha sonraki dönemlerde uygulanmadığını, onun izafi bir attan ünvandan ibaret olduğunu, ne Emevilerin tam hakiki halifeliği temsil ettiklerini, ne Abbasilerin hakiki halifeliği temsil ettiklerini, zaten Osmanlılar da öyle bir şeye talip değildiler. Yani Abbasi halifeleri Mercidabık ve Riddaniye'den sonra Yavuz Selim Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Lufran Hazretlerine o hilafeti şekli neyse yani onu devrettiler ama onlar onu hiç kullanmadılar. Hadimi dediler zaten, Haremeyn-i Şerife'nin hadimi dediler. Onlardan 4-5 asır sonra gelip orayı işgal eden insanlar suni olarak o tabiri kullanmaya başladılar. Yani o ilk defa onu yüreğinden gele gele kullanan Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetullahi Fah Hazretleri'ydi. Fakat hikayemiz bir kaba girince hilafetin manevi tesirinin dünya üzerindeki müessireti mülahazaya alınınca Abdülhamid Cennet Mekan o hilafet adına bazı yerlerde teşebbüslerde bulundu. Evet, bu açıdan da o hilafetin kaldırılması mevzuunda Seyit Bey isabetli miydi değil miydi öyle bir mütalada bulundu. Yani kaldırılan şey hilafet değildir aslında. Hilafet hakiki manasıyla zaten var değildi. Ve kaldırılarken de Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde meknuzdur tabiriyle kaldırıldı. Yani yok edilmedi de artık o manayı Büyük Millet Meclisi temsil ediyor gibi bir şey dendi. Kalplerdeki samimiyet hissini Allah bilir bilemeyiz. Biz geçelim, bunun üzerinde durmuyoruz. Buydu. İkincisi, o zaman hakimiyet bila kaydı şart millete veriliyor. Yani seçme hakkı millete aittir. Seçilme hakkı da millete aittir. Meclise gelme hakkı millete aittir. Millet kendi içinde ne seviyede olursa olsun seçtiği insanlar oraya gelirler. 20 bin insan, 30 bin insan, 40 bin insan, bugün de aynı şey söz konusu. Onca insanın temsilcisi olur. Onca insan adına yeni uydurma tabiriyle yasamada bulunur. Onca insan adına yürütme tabiri dilimizde de vardır. Eski dilde de kullanırız. Yürütme işinde bulunur. 27 Mayıs ihtilaliyle o yürütme işi meselesi biraz dağıtıldı böyle. Mesela farklı sacayaklar üzerine kuruldu. Biraz zorlaştırıldı ama bu da şartlara, konjonktüre göre, o günün insanların hayat felsefesi, idare düşüncelerine göre öyle oldu. Evet. Bu o meseleye giriş açısından belki iki defa bilirsiniz, bilinmesi gerekli olan bir şey. İkinci bir mesele bilinmesi gerekli olan, o gün hakimiyet zülakaydı şart milletindir denirken, o güne kadar hakimiyet orada ya işte Dolmabahçe'nindi, ya Topkapı'nındı veya Yıldız Sarayı'nındı. Yani orada bir şahsa aitti. Meşrutiyet yıllarında da öyleydi. Yani meclis meşrutiyet yıllarında bir meclis oluştu. Meşrutiyet meclisi oluştu. Hükümdarın aynı zamanda vazifelerine biraz sınır getirdiler, had getirdiler. Ve kendilerince o günkü ifadesiyle istibdat bertaraf edildi. Mehmet Akif bile o istibdat şiirinde oldukça sevdiğimiz, canımız kurban olsun dediğimiz şairimiz bizim, yıkıldın gittin ey mülevves devri istibdat, milletin kalbinde bıraktın bir mülevves yad der. Hazreti Pir'in yaklaşımı farklıdır yani. Kuvvet kanunda olmalı der o dönemde. Yoksa istibdat tevzi edilmiş olur. Bunu anlamaya eğilmek lazım. Şimdi hakimiyet o dönemde bir tek şahsın elinde görüldüğünden veya bir zümrenin oligarşik ve azınlığın elinde görüldüğünden onların elinden alınarak, hayır hakimiyet efendim müstesna bir sınıfın elinde olamaz falan deniyordu. Oligarşik bir azınlığın inisiyatifinde olamaz. Hakimiyet bütün millete devredilmeli, millete verilmeli. Ve millet kendisini idare edecek insanları seçmeli. Bu aynı zamanda Raşit Halifeler Efendilerimizin dönemindeki intihap keyfiyetine de uygun. Beni Sakife hadisesine baktığınız zaman Hazreti Ebubekir böyle bir intihapla meydana gelmiştir. Hazreti Ebubekir Efendimiz irtihal daribeka ruhunun ufkuna yürürken estağfurullah Hazreti Ömer Efendimiz'e alternatif olarak tavsiye ediyor. Hazreti Ali sözü geçenlerden birisi Hazreti Ebubekir'in kapısına kadar dayanıyor. Diyor ki eğer namzet olarak Ömer'i gösteriyorsan en başta ben imza atıyorum ona diyor. Bir kısım Rafizi'nin kulakları çınlasın. Hazreti Osman mevzunda biraz daha farklı. Görüldüğü gibi intihap bile farklı oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz yaralandığı zaman falan falan falan diyor. Aranızda seçin. Şu insanlar toplansın. Sonra da bunu sevada azamın umum o gün bilen topluluğun intihabına sunun deniyor orada. Abdurrahman bin Avf önemli bir vazife alıyor. Kendi oğlu Abdullah da kapıda perdedarlık yapıyor. Orada ona soruyor, ona soruyor, ona soruyor. Hazreti Osman'ın sözlerini, oradaki beyanını, taahhütlerini Müslümanların idaresi adına daha elverişli gördüğünden Abdurrahman bin Avf ona biat ediyor. Herkes de kalkıp biat ediyor. Ve ilk sadri evvel deniyor ona. O 6 senede hilafeti taamme ile götürüyor. Hazreti Ali Efendimiz'de biraz ihtilaf oluyor. Bazılar biat ediyor, bazılar etmiyor. Hususiyle Beni Ümeyye etmiyorlar, biat etmiyorlar. O da ta kadimden devam ede gelen Haşimilerle Beni Ümeyye arasındaki ihtilafın biraz tesiri var. Biraz da başkalarının gözü var. Muaviye gibi insanların gözü var orada. Şimdi o dönemdeki böyle farklı farklı intihaplara bakınca genelde görülüyor ki hep halk tarafından intihap edilmiş mesela. İşte bu şekilde hakimiyet bilakayı düşer. Milletin de deniyor yani. Millet seçsin. Yani tek ferdin devletin idaresi inisiyatifine bırakılmasın. O kanun ısrar etmesin. O falanın idamına hükmettim, o adam idam edilmesin. Hani o şekilde uygulanmıştır, uygulanmamıştır. Tam hakkın ikamesine çalışılmıştır, çalışılmamıştır. Adaleti tam gerçekleştirilmiştir, gerçekleştirilmemiştir. Nazari planda bu mesele o gün ortaya konmuştur. Her şey evvela nazari planda ortaya konur. Sonra şahsiyetli, karakterli, hakperest, adaletperver insanlar tarafından bu mesele realize edilince nazari planda ortaya konduğu, tasarlandığı, kurgulandığı gibi aynen gerçekleştirilir. O ayrı mesele, o ayrı mesele. Her şeyin nazarisi amelisinden farklıdır. Geçen de bir mülazayla dedim ya yani. Nazari milliyetçilik vardır. Hamaset destanlarıyla hep uğraşırsın. Fakat bir de ameli milliyetçilik vardır. Milli olma vardır. Milli ruhu ayakta tutma, ayağı kaldırma, milli ruh abidesini dikme ve saygı duyulur hale getirme vardır. O da dinini, dilini, ruh ve mana köklerinden akıp gelen, süzülüp gelen abu hayatı, can suyunu dünyanın dört bir yanına taşıma, dört bir yanda bunu telkin etme. Bu da ameli milliliktir yani. Evet, böyle bir milliliği olmayan insanların milliliği nazari plandadır. Kurumaya, çürümeye, olduğu gibi yerde kalmaya, kendi kin ve nefretleriyle gümüldeyip durmaya mahkumdur onlar. Her şeyin amelisi vardır, nazarisi vardır. İşte o hakkaniyet, adalet, hakimiyet, bilakaydı şart milletindir. Orada söylenen sözler güzel yani, onda bir mahsur yok. Bu açıdan da haşa ve kella hakimiyet Allah'ın elinden alınmıyor. Allah'ın vaz ettiği kanunlar ve kurallar çerçevesinde tiranların, onların şeyine göre elinden veya müstebit insanların elinden alınarak, hani öncekiler müstebit miydi, değil miydi, tiran mıydı, değil miydi, onlar keyfi idare yapıyorlar mıydı, yapmıyorlar mıydı, münakaşası yapılabilir. Ama temelde gösterilmek istenen şey odur. Şahsi inisiyatiften alınarak doğrudan doğruya Allah'ın vaz ettiği esaslar çerçevesinde o hakkın, o yasama sisteminin, o yürütme sisteminin millete verilmesi meselesiydi, buydu. Onu doğru anlamak lazım. Evet, arz edebildim mi? Bu. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanına gelince, evet, insanlar hiçbir zaman bence kendi kaderlerinin de içinde bulunduğu meselelerde, kendi davalarının, kendi mefkürelerinin içinde bulunduğu meselelere karşı lakayt kalamazlar. Yani siz diyelim ki bir sisteme, bir idareye karşı hayatınızı dağın başında sürdürmeyi özür dilerim. Mağarada sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Fakat sizin dininizle, diyanetinizle, ülkenizle, ülkünüzle alakalı bazı şeyler dağın başında değil. Bunlar şehrin göbeğinde oluyorsa siz o meselelere karşı lakayt kalamazsınız. Ama o meseleler ne kadar alakadar olmayı gerektiriyorsa o kadar alakadar olursunuz. Diyelim bazı ülkelerde olduğu gibi sadece intihapta birilerini seçme mevzuunda gelir o intihap hakkınızı kullanırsınız. O vatandaşlık hakkıdır. Hatta denebilir ki orada ister böyle hakiki hakkaniyet diyelim, hakiki adalet, ister izafi hakkaniyet, izafi adalet olsun. Hakikisi olmuyorsa bunun, ki öteden beri çok defa hakiki adalet olmamış. Hazreti Pir de buna işaret ediyor. İzafi adalet başka, hakiki adalet başka. Hakiki adalet uygulaması imkansızsa, o gerçekleştirilemiyorsa, toplumun genel yapısı ona müsait değilse şayet, izafisi olur. O izafi mevzunda bile ister ehveni şer dersiniz, isterse daha az hayırları olanlara karşı daha çok hayrı olan mülazasıyla o mevzuda intihap hakkınızı kullanırsınız. Bir şeye getireceğim burada. Bu aynı zamanda bir Allah hakkıdır. Hakkın hakkıdır. Hakkaniyetin hakkıdır. Adaletin hakkıdır. Müstenkif kalamazsınız. Onu bağışlayın, ben kendini bilmezlik, densizlik görüyorum yani. Ne kadar insan o işi yapıyordur, Yani bir kısım yazılar yazıyor, kapıların altından insanlar atıyor. Bazı kimseleri böyle intihaptan durdurmaya, geri durdurmaya çalışıyor. Ne kadar insan o işi yapıyor zannetmiyorum ben. Değişik zamanlarda değişik yollarla toplumun birliğine, bütünlüğüne kasteden bir kısım, bağışlayın, özür dilerim, densizler bu defa da böyle bir şey yapmak isterler. Hayır, katiyen ve katibeten. Dünyadan o kadar çekilmiş, elini eteğini çekmiş, tamamen ahirete müteveccüh olmuş bir insan, bir dönemde mevcut bir partiye karşılık diğer bir partiyi seçiyor, intihap ediyor. Onu bir yönüyle belki ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen değerlere karşı saygılı bulduğundan dolayı. Subhan Dağı kadar, Hira Dağı kadar filan mülahazaları, biraz da onları düşünerek ben açıktan açığa diyor, oyumu şuraya kullanıyorum diyor. Açıktan açığa diyor. Hiç kimse onun kadar dini mübin İslam'a bağlılık mevzuunda, Allah'a merbutiyet mevzuunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme merbutiyet mevzuunda rica ederim derinlikten bahsetmesin. Tamamen dünyadan elini eteğini çekmiş ama fakat İslam'ın kaderiyle alakalı meselelerde işin göbeğinde duruyor. Bu önemli bir mesele. Ona ben haddini bilmemezlik, dinin ruhunu bilmemezlik, esas ülke için yapılması gerekli olan şeyleri bilmemezlik sayarım. Ha, bu arada belki hani böyle siyasetten müstenkif olan, açıktan açığa siyasetin içinde bulunmayan insanlara düşen şey şudur. Oyunu kullanırlar ve kendi aile fertlerine de der, hani şu istikameti ben hayırlı görüyorum. Hür bir insan olarak, şimdi liberal diyorlar veya işte ferdiyet. Kendi düşüncesini kendi aile fertlerine de anlatabilir, ikna ettiğini de ikna edebilir. Ama bağışlayın, bu mevzuda çığırtkanlık yaparak sağda solda, falanın aleyhinde, filanın aleyhinde dün bir nebze temas edildiği gibi yakışıksız, naseza, nabeca sözler söyleyerek beğenmediği, tasvip etmediği cepheyi karalamak suretiyle kendi cephesine puan kazandırmak peşine düşmez yani. Fakat doğru bildiği, yararlı olacağına inandığı, kendi ruh ve mana köklerinin yeniden neşru nema bulması, milli ruhun yeniden canlanması adına eğer birilerini daha elverişli görüyorsa, o istikamette isareyde bulunması, o istikamette destekte bulunması onun için bir vecibedir. Aksine günaha girer o insan. Mutlaka inandığı istikamette oyunu kullanması lazım. Biri bir şeye inanıyor, öbürü başka bir şeye inanıyor, sen de bir şeye inanıyorsun yani. Senin inanç sistemin içinde o milletin varlığı ve bekası var. Dinin varlığı ve bekası var. Dini değerlerin varlığı ve bekası var. Gelecek nesillerin o istikamette hayatlarını sürdürmesi adına çok önemli bir şey. Bu açıdan da mutlaka, hatta ben yani kendi kanaatim açısından oy verme imkanı olmadı. Ya aranıyordum, ya kaçıyordum, ya bilmem ne oluyordu. Hayatımda bir kere oy verdim. Cenab-ı Hakk'ın muradı yokmuş. Ben oy verdiğim parti kaybetti. Arkadaşlar dediler ki kaybetmesini istedikleri, hocam bir de şu partiye oy versen falan dediler bana. Ha, o da tefeül, teşeün filan, o türlü şeylere de girmemek lazım. İmkanım olsa ben burada duran arkadaşlara seçim günleri, ister mahalle seçimler olsun, ister umumi seçim olsun, genel seçim olsun, ben arkadaşların hepsine imkanım olsa borç para alırım, onlara bilet alırım, derim gidin Türkiye'de oylarınızı kullanın, gelin buraya yine derim. Bakın ben demiyorum A'ya, B'ye, C'ye, M'ye demiyorum. Evet. Kendi değerlerimiz mevzuunda, mazimizle irtibatımız mevzuunda, gelecek adına ümitlerimiz mevzuunda, dünyanın dört bir yanına yayılan o mefkureyi ayakta tutma, onu geliştirme mevzuunda, kimi elverişli görüyorsanız bu mevzuda, yararlı görüyorsanız, o istikamette ishar-ı reyde bulunmak sizin için bir vecibedir. Bu vecibeyi yerine getirmeseniz Allah indinde mesul olursunuz. Diyeyim. İntihap size ait. Allah akıl vermiş herkese. Göz vermiş görmek için. Kulak vermiş duymak için. Mantık vermiş muhakeme etmek için. Kafamızın için onca nöron yerleştirmiş. Onların hepsinin kendine göre fonksiyonları var. Yarısını da çalıştıramıyoruz. O yarısını da çalıştıralım. doğru dürüst kararlar varmaya ulaşalım Allah'ın izni inayetiyle. Siyasilerden yani hemen Türkiye'deyken hepsiyle de görüşme imkanı olmuştu Kitmir'in. Ben hizmetimizin dışında başka bir şeyle alakalı görüşmedim. Yani kendimce size bildiğim bir kısım menfi oluşumları bunu sonra medyadan bazıları da itiraf ettiler. Ben herkesten akıllı değilim. Herkes benden akıllı görüyorum. Fakat benim başka derdim yok yani. Ben yeğenlerimin adını bile bilmiyorum. Böyle kalktım ben hep bu meseleyi heceledim. İnanın uzun boylu düşünmeden yeğenim yani kardeşimin çocuğu, ablamın çocuğu. Ya neydi bunun adı diyorum ben. Anneme yeğenlerimin adını sorduğum olmuştu. Anne bu çocuğun adı neydi? Başka derdim yok ben otururken kalkarken hep bunu düşünüyorum. Şimdi ızdıraptan daha büyük bir insana hakikatlerini önüne açan saik yoktur. Oturup kalkıp hep onunla. Bu fazilet değildir. Meziyet değildir. Hayatınızı Allah böyle bir çerçeve içine almış. Adeta mecbur olmuşsunuz. Cebri lütfi midir? Cebri kahri midir? Bilemem onu da ben yani. Vebal içinde miyim ben? Yoksa sevaba müteveccih miyim? Allah bilir onu. Kimseye karşı bir faikiyetim yok. Ama ben hep böyle değişik bir yerde yani bir karıncanın bile ayak izleri falan söz konusu olunca acaba bu ne getirir diye bir yönüyle belki endişe veriyorsa şayet ona haber vermişimdir. Bir vaat edici bir yanı varsa onu da haber vermeye çalışmış. İşte bu mülahazayla milletimiz, mana ve ruh köklerimiz bunlara bir şey olmaması için elimden geldiğince hepsiyle görüşmüş, konuşmuş etmişimdir. Belli bir dönemde. Yoksa açıktan açığa kimseyi desteklemedik. Belli bir dönemde bir zat sahip çıktı. Gerçekten en kritik dönemde. Böyle havaların çok şiddetli gittiği dönem hangi aya rastlıyordu? İşte öyle bir fırtınanın estiği dönemde böyle tepesine biner gibi dosyaları önüne koyanlara karşı orada tepesine binercesine İşte durumu bu, sergüzeştisi bu deyince şimdi o adam ben de kendisiyle birkaç defa görüştüm, eliyle itti. Bunlarda aklı ikna edici bir şey yok dedi. Bu kadar. Ve bu toplum tarafından duyuldu. Hiç kimseye arkadaşlarımız şahit burada denmedi ki bunu gidin destekleyin. Fakat ortada bir sürü mütereddit ve müteahhir vardı. O insanlar, o insanın teveccüh ölçüsünde ona destek oldular. Gidin destekleyin falan denmedi ona. Ve kendisi de merhum söyledi bunu dedi. Ben biliyorum ki açıktan destek olmamışlardır bunlar dedi. Ama onun o mevzudaki desteği, yan çıkması sadece hakperestliğinden kaynaklanıyordu. Hakperestli. Bir başkası adamını gönderdi buraya. Falanı göndereyim deyince ben hayır yani benimle konuşmaya geliyorsa o değil falan gelsin. Bir yakınım istedim ben. Ona da yakın, bana da yakın olan birisini istedim. Bir, siz de biliyorsunuz bir grubun başında. Buraya geldi, dedim ben şimdiye kadar hiçbir kimseye ama gidin falana oyunuzu verin demedim. Ama ille de yani böyle mütereddiden, müteahhirden az buçuk hüsnü zanna binaen veya işte ruh ve mana köklerimize saygılıdır deyip oy veren insanlar varsa evvela teveccüh onlardan geldi. Bak o zat böyle yaptı dedim en kritik dönemde. Elinin tersiyle işte benim mahkumiyetim gibi benim bilmem neyim gibi şeyler öne sürüldüğünde kabul etmiyorum bunları dedi. Mantığı dayanaktan destekten mahrum bunlar dedi. Eğer arzu ediyorsa bu civan mertliği sergilesin. Bu millet çok vefalıdır. Mutlak ona karşı da vefalı davranırlar. Gelen aracı arkadaş aynı zamanda benim de hemşehrimdi. Ben dedi aynısını kendisine aktaracağım. Yani hep böyle davrandık. İşin içinde bağışlayın. Halk ifadesiyle cübbadacık kendimizi işin içine atmadık. Kendilerini doğru ifade etmesini bilenler, fiili ifadeyle kendilerini ortaya koyanlar, milletten fiili bir destek gördüler, yardım gördüler. Her şeyden evvel o kadar civan mertlik sergileyince Allah onları yardımsız ve desteksiz bırakmadı. O kadardılar, o kadar şey elde ettiler. Bu açıdan da hani bugün de aynı şey, aynı mesafede duruyoruz. Kimseye şöyle yapın, böyle yapın demiyoruz. Ama dinine, diyanetine, ülkesine, ülküsüne, geçmişine, geleceğine belli ölçüde saygılı olan insanları millet kendi basiretiyle, inanın bizim milletimizin halk dediğimiz güruh, köylü dediğimiz güruh, o okumuş insanlardan daha basiretli bir yönüyle daha isabetli kararlar verir yani. Onlar belli bir darlığın içindedirler. Gerçekten bir mahalle baskısı yaşamaktadırlar. Kendilerinin dışına çıkamadıklarından dolayı kendi darlıkları içinde ufuklarını da daraltmışlardır. Köylü bazen tarlada, bazen çayırda, bazen bayırda, bazen ovada, bazen obada ufuk enginliğiyle yaşamış. Bu daha iyi görünüyor demiştir. Şimdi olan şey de odur. İn yeşe yüzhibkum ve yeti bi halkın cedid. Allah dilerse sizi götürür, yerinize cedid bir kavim getirir. Şimdiye kadar 50 türlüsünü götürdü, 50 türlüsünü getirdi. Bundan sonra da yine götüreceği olacaktır ve getireceği olacaktır. Kim bilir? Ama biz burada tekrar ediyorum. Esas bizim değerlerimize saygılı olan, kalbi ve ruhi hayatımızı hesaba katan, aynı zamanda ebed arzularımız adına bir mesajı olan insanlara karşı saygılı olur. O istikamette ishar reyde bulunuruz. Burada parti ayrımı filan gözetmeyiz. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allah milletimize selamet ihsan eylesin. Devletler muvazenesinde milletimiz gibi dümene oturacak, o muvazeneyi temin edecek bir ülkeye ihtiyaç vardır. Ne Amerika, ne Çin, ne Hindistan, ne de Rusya. Bir zaman komünistlerin bir lafı vardı. Hani komünist diye o zavallı, masum, vatanını seven çocuklar. Vatan için yapıyorlardı. Ne Amerika, ne Rusya, bir bağımsız Türkiye. İşte o bağımsız Türkiye'nin devletler muvazenesinde muvazene unsuru olarak dümene oturması, mülahazasının dışında bir mülahazamız yok. Vesselam.